نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پارا نمبر 5 ہے، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 34 سے 42 تک، 34 سے 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجال مرد قوامون، قوام ہے، علی النساء عورتوں پر، بما بوجہ اس کے جو، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعدہم ان میں سے بعض کو، علی بعد اوپر بعض کے، وبما اور بوجہ اس کے جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، وہ ہیں جو، قانتات جو فرما بردار ہیں، حافظات جو حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی غیب کے لیے، بما حفظ اللہ ساتھ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافونا تم ڈرتے ہو. نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن بس نصیحت کرو ان کو، واہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، ایک اور معنی بھی اس کا لکھ سکتے ہیں بلکہ وہ زیادہ اپروپریٹ ہے، وَحْجُرُوْهُنَّ اور علیحدہ کر دو ان کو، فِي الْمَدَاجِ بستروں میں، وَدْرِبُوْهُنَّ اور مارو ان کو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تبغوا تو نہ تم تلاش کرو، علیہن ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیجن بلند، کبیرہ بہت بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اختلاف سے ان دونوں کے درمیان، فابعثوا تو مقرر کرو حکماً ایک منصف، من اہلیہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکماً اور ایک منصف، من اہلیہ اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے، این یریدا اگر وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً اصلاح کرنا، یوفق اللہ موافقت پیدا کر دے گا اللہ. بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن خبیرہ علم والا، خبر رکھنے والا، وعبد اللہ اور عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو اور نہ تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کچھ بھی، وبالوالدینی اور والدین کے ساتھ، احسانا احسان کرو، وبذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے، والمساکین اور مسکینوں کے، والجار ذی القربى اور پڑوسی رشتہ داروں کے، والجار الجنب اور اجنبی ہمسائے کے، والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب اور ساتھی پہلو کے، وابن السبیل اور مسافر کے، وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا يحب نہیں محبت رکھتا، من کانا اس سے جو کوئی ہو، مختالن اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخلی بخل کا، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ اسے جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلی ہی اپنے فضل سے، واعتدنا اور تیار کیا ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ عذاب رسوا کرنے والا. والذین اور وہ لوگ, ينفقون جو خرچ کرتے ہیں, اموالهم اپنے مالوں کو, ریاء الناس دکھاوے کے لیے لوگوں کو, ولا يؤمنون اور نہیں وہ ایمان رکھتے, باللہ اللہ پر, ولا باليوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر, وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ اور جو کوئی ہو شیطان, لہو اس کا, قرینہ ساتھی, فَسَاءَ تو کتنا برا ہے, قرینن ساتھی, وَمَاذَا اور کیا ہے, علیہم ان کو, لو آمنو اگر وہ ایمان لاتے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور یوم آخرت پر, وانفقو اور وہ خرچ کرتے ہیں, مما اس میں سے جو, رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے, وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی, بہم ساتھ ان کے, علیمن علم رکھنے والا, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, لا یظلم نہیں ظلم کرتا, مثقال مقدار, ذرت ذرے کے, وَإِن تَكُو اور اگر ہو, حَسَنَةً نیکی, يُدَاعِفْهَا وہ دگنا کرتا ہے اس کو, وَيُؤْتِي اور دیتا ہے, مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے, اجرن عظیما اجر بڑا, فکیفا پھر کس طرح ہوگا, اذا جئنا جب ہم لائیں گے, من کل امت ہر امت سے, بشہید ایک گواہ, وجئنا اور لائیں گے ہم, بکا آپ کو, الا ہؤلاء اوپر ان لوگوں کے, شہیدہ گواہ بنا کر, یومئذ جس دن, یود الذین کفروا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی, لو کاش, تو سوا برابر کر دی جائے, بہم الارض ان پر زمین, ولا اور نہ, يكتمون الله وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بات بس جی